Zuidenburg. Goedemiddag, het komende uur in Nieuws & Co. Er was weer slecht nieuws voor treinreizigers. De NS snijdt verder in de dienstregeling. Vanaf volgende week maandag rijden er op een aantal trajecten minder treinen. De reden? Personeelstekort. De vraag is hoe deze problemen zijn ontstaan bij de NS... en vooral hoe gaat de NS ze oplossen? En ondanks de oorlog draait de game-industrie op volle toeren in Oekraïne. Zometeen een reportage van onze verslaggever Jeroen de Jager. Nu eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. De prijs van energiezuinige huizen stijgt sneller dan bij woningen die niet zo duurzaam zijn. Dat komt door de hogere energieprijzen, stelt de makelaarsvereniging NVM. Een woning met energielabel C brengt nu gemiddeld bijna 12% meer op dan een vergelijkbare woning met label G. Een jaar geleden was het verschil nog zo'n 8%. Met de huidige woningprijs leidt dat al snel tot een verschil van 50.000 euro, dus de NVM. In het derde kwartaal van dit jaar daalden de huizenprijzen met 5,8% ten opzichte van het vorige kwartaal. Duurzamere woningen daalden minder hard. Bij de bomaanslagen zaterdag in de Somalische hoofdstad Mogadishu is ook een Nederlands-Somalische journalist om het leven gekomen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Abdullahi Jama woonde al jaren in het Verenigd Koninkrijk. Volgens een vriend was hij jaren geleden gevlucht uit Somalië. Hij was eigenlijk een van de eerste gevluchte Somalische journalisten die naar Kenia gingen in 2006 en 2007. Ik herinner dat hij actief was en na een enkele maanden weer mocht produceren voor Frontier FM, een Nairobi gevestigde Somalische radio. Jama was in Somalië voor familiebezoek. De terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In Drenthe hebben wolven de afgelopen maand 32 dieren gedood. Volgens de organisatie die de schade van de wolven afhandelt... zijn het onder meer schapen, koeien en een kalf. Een man van 24 uit Papendrecht krijgt 5 jaar celstraf... vanwege het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk. Begin mei schepte hij met zijn auto 's nachts in Alblasserdam een scooter. Daarbij kwamen 2 meisjes van 18 en 19 om het leven. Noorwegen schroeft de paraatheid van het leger op vanwege de oorlog in Oekraïne. De Noorse premier sprak over de meest alarmerende veiligheidssituatie in jaren. Hij benadrukte dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat Rusland van plan is om Noorwegen aan te vallen. Noorwegen wordt wel meer blootgesteld aan bedreigingen en inlichtingenoperaties. Een man van 28 uit Drenthe is veroordeeld tot bijna 4 jaar cel voor het verkrachten van een 76-jarige vrouw. De uitspraak volgde op een bijzonder DNA-onderzoek. Op kleding van de vrouw was erfelijk materiaal gevonden, maar dat kon volgens de verdachte ook van zijn 1-eigen tweelingbroer zijn. Volgens RTV Drenthe hebben de rechters het feit dat de verdachte al die tijd naar zijn tweelingbroer wees meegenomen in hun oordeel. De houding van de verdachte zit de rechtbank dwars. Het gaat om een man die stelselmatig heeft verklaard dat hij het niet gedaan heeft. En niet alleen dat, die al die tijd geprobeerd heeft om de schuld in de schoenen te schuiven van zijn tweelingbroer. Het Nederlands Forensisch Instituut vond 5 verschillen in het DNA van de 1-eigen tweeling die genoeg bewijs vormden om de man te veroordelen. De Nederlandse ambassadeur in Moskou is op het matje geroepen bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Rusland probeerde de Britse geheime dienst in Den Haag in Nederland een Russische diplomaat te willen ronselen. En Nederland had dat volgens Moskou moeten verhinderen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd. En dan het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kans op een bui. Het koelt af naar 1 graad of 13. Morgen belooft het een onstuimige herfstdag te worden met een stevige zuidwesterwind. Met kans op zware windstoten, hagel en onweer. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. Jelle, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Robert, hoe is het op de weg? Nou, goedemiddag Fleur. Dat is 400 kilometer file. Dus een redelijk normale avondspits. De meeste files weer in Zuid-Holland, bij Arnhem en ook in Noord-Brabant de file. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Nederweert na een ongeluk 7 kilometer nog met 1,5 uur vertraging. Staat een kapotte vrachtauto in het noorden van het land op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Tussen Tinje en afrit Friese Palen 10 kilometer file met 1,5 uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En dat is ook het geval op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Maar dat is voor een autobrand bij knooppunt De Hocht. Vanaf Eersel kom je daar in 4 kilometer file, maar wel met 3 kwartier vertraging. Ster. Ontdek meer op ranab.nl/denkerinkansen over de passende financiering voor transformatie en verduurzaming. Let op. Geld lenen kost geld. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Maria Pinas was de koningin van de buurt. Stond ze niet in de keuken, dan stond ze voor iemand klaar. Er was altijd genoeg eten voor haar vier kinderen. Maar meestal voor een heel weeshuis. Dus vertelde haar kinderen aan de uitvaartverzorger van Meride over de lekkernijen die bij haar uitvaart niet mochten ontbreken. Uiteraard voor twee weeshuizen. Want iedereen was welkom. Wil je ook iemand het afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Elk afscheid mooi. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op Meride.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen een hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3.000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Muntje, muntje. Wilt u alsjeblieft de deuren vrijmaken? Volle bak, hè? Ja, het was vrij druk. Tweede klas waren al mensen die moesten staan. Het was echt heel erg druk. Te druk. Het was een aardevol trein. Ja, voor treinreizigers is het normaal gesproken tijdens de spits al enorm druk. Maar nu de NS heeft besloten opnieuw fors in de dienstregeling te snijden, zullen de treinen de komende tijd alleen nog maar voller worden. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, vanaf volgende week dus al wordt die dienstregeling aangepast. Gaan er minder treinen rijden. En dat doet de NS omdat vanwege personeelstekort de laatste tijd treinen vaker uitvallen of overvol zitten. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ewout, hoe reageert eigenlijk de verantwoordelijk staatssecretaris op dit besluit? Ja, zij vindt het vervelend voor de reizigers allereerst. En daarnaast wil ze dat de dienstregeling betrouwbaar is. En dat is op dit moment steeds minder het geval. Door dat personeelstekort, door het inperken van de dienstregeling ook. En daarom wil de staatssecretaris Heijnen creativiteit zien bij NS. Om ook in deze situatie met dus minder personeel, ja, toch voor goede dienstverlening te zorgen. En daar dringt ze dan ook op aan bij NS. In de eerste plaats zorg voor een betrouwbare dienstregeling. En zorg natuurlijk er ook voor dat er voldoende treinen rijden en dat er voldoende plek is. Dus ik verwacht ook van NS dat ze met creatieve oplossingen gaan komen de komende tijd. En welke creatieve oplossingen denkt u aan? Ja, het is natuurlijk de bedrijfsvoering van NS zelf om daar keuzes in te maken. Maar ik heb ze wel aangespoord om dat te doen in het belang van die reiziger. Maar ik wil toch iets meer erover horen. Waar denkt u aan als het gaat om creatief? Ja, kijk, zoals eerder gezegd, ik ga niet over de bedrijfsvoering van NS. Ik ga wel over de afspraken die we hebben binnen de concessie. Daar zal ik ook aan het eind van het jaar met NS over in gesprek gaan. En ik zal ze ook houden aan de afspraken zoals we die gemaakt hebben. En dat vraagt op dit moment, ook in de tijd van arbeidsmarktkrapte, om creatieve oplossingen van hun kant. Ja, Ewout, creatieve oplossingen dus. Ja. De staatssecretaris wil niet zeggen wat dan. Moet de NS echt zelf gaan doen. Heeft de Kamer wel een idee? Ja, van de staatssecretaris kwamen ze in ieder geval niet. Ik heb het op verschillende manieren geprobeerd. Maar ja, ik was ook in de Tweede Kamer vanmiddag. En daar sprak ik Kamerlid Fahid Minas van de VVD. En hij heeft vooral kritiek op het besluit van NS om niet alleen met minder treinen, maar ook met kortere treinen te gaan rijden. Dat betekent dus dat het nog drukker wordt. En dat heeft ermee te maken dat NS interne regels heeft om voor de veiligheid per x aantal wagons een aantal conducteurs mee te nemen. En dit Kamerlid dringt er dan op aan, ja, laat dat nu los in deze noodsituatie met 2200 vacatures. Laat die regels dan los en ga met langere treinen rijden met minder personeel. Ja, NS heeft interne regels om een x-aantal conducteurs te hebben over een bepaald aantal locomotieven. Wat wij zeggen is, op het moment dat je minder personeel hebt, dan kan je best de bakkennorm, zo heet dat formeel, kan je loslaten. Kan je langere treinen inzetten. Dus nood zet je iemand op het station neer die ervoor zorgt dat de veiligheid gegarandeerd is, namelijk dat de deuren dicht zijn, want dat is de zorg die de NS heeft. Maar je kan niet reizigers in deze tijd achterlaten op het station. Ja, dit Kamerlid zegt dus laat dat los, doe het misschien met camera's. Nou, misschien is dat een van die creatieve oplossingen waar de nieuwe topman van NS, Wouter Koolmees, die morgen begint, iets aan heeft. Nou, wat een begin. En kan de staatssecretaris nog wel iets doen als de NS ondermaats presteert? Ja, we hoorden haar net zeggen dat ze binnenkort een pittig gesprek heeft met NS. Dan heeft ze het over de jaarlijkse evaluatie van de prestaties. Dat wordt een pittig gesprek, zei ze al. En dan kijkt de overheid of NS levert op betrouwbaarheid, op zitplaatskant en op tijd rijden. Voor het eerste half jaar van 2022 zijn die cijfers nu bekend. Toen zat NS nog boven de norm. Maar het is maar zeer de vraag of ze dat nu nog steeds halen. Nou, mochten die prestaties echt ondermaat zijn, dan volgt mogelijk een boete voor NS. Dankjewel, Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. En we blijven bij dit onderwerp. De NS zegt intussen met man en macht naar extra personeel te zoeken. Maar ja, er staan nog wel steeds rond de 2200 vacatures open. En dus krijgen ze de normale dienstregeling niet rond. Ik ga erover praten met Wijnand Veneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Kon de NS nou echt niet anders dan opnieuw de dienstregeling terugschroeven? Sterker nog, dat hebben ze ook al aangekondigd in de Tweede Kamer, notabene, een week of drie geleden, denk ik, dat ze dat gingen doen. En voor een deel doen ze dat ook door zeg maar iets slimmer treinen te laten rijden. Zeg maar wat de NS in eerste instantie gedaan heeft, is treinen eruit halen waar geen personeel voor was. Dan kan je je voorstellen dat de treinen daaromheen voller worden. Nou, hebben ze wat slimmer heen en weer geschoven, zodat dat iets beter werkt. Maar uiteindelijk word je geconditioneerd zoals dat zo mooi heet, door het personeel wat je beschikbaar hebt. En kennelijk moesten ze dan toch nog weer een stapje terug. Ja, hoe is de NS in deze situatie terechtgekomen? Hoe lang speelt dit al? Nee, niet zo. Kijk, als we terugkijken naar de afgelopen jaren, pre-corona 2019, was eigenlijk iedereen heel erg enthousiast over wat de NS aan het doen was. Ze hadden en echt goede prestaties ten aanzien van de reizigers. Reizigers waren enthousiast, gaven hoge cijfers. Dus dat ging heel goed. Tegelijkertijd waren ze allemaal spannende nieuwe dingen aan het doen. Elke 10 minuten een trein aan het invoeren en testen daarmee. Dus het was echt een bedrijf wat goed op orde was. Waar we echt heel enthousiast over waren ook. En denk ik al de meeste reizigers ook wel. En dan komt er een moment dat we met elkaar die corona doorgaan. En dat heeft stevige consequenties gehad bij de NS. Dus hoe komen we daar? Ik denk dat de crisis die we allemaal doorheen gegaan zijn, waar we allemaal doorheen gegaan zijn, dat die ook de NS... Niet te boven gekomen, wat dat nog aangaat. Nee. Dat voorstel van Kamerlid Minas, die dat net zei, langere treinen met minder personeel, is dat een oplossing? Nee, volgens mij is dat geen oplossing, maar wel degelijk iets wat je... Kijk, volgens mij, als we hierover praten in termen van hoe we dit oplossen, volgens mij onderschatten we dan nadrukkelijk hoe ingewikkeld het is. Er is geen oplossing, zegt u. Er is niet een standaard oplossing. Er is niet een blik machinisten en conducteurs open te trekken op dit moment. Dus dat is er niet. Dan kun je daarna nog wel degelijk gaan kijken. Gewoon wat zijn dan de routes die je kan bewandelen. En ik denk inderdaad dat er een goed gesprek tussen management en personeel van NS. Om te kijken hoe zij tijdelijk waarschijnlijk die regels wat flexibeler kunnen gaan invullen. Dat een heel goed idee is. Tegelijkertijd, dat wordt hard, zeg maar, ook weer geconditioneerd door veiligheid. Hè. Er zijn gewoon treinen waarvan we weten dat de conducteur grote risico loopt. En dan moeten we in één keer tegen een conducteur gaan zeggen, nou, dan ga je maar in je eentje in. Ik kan me voorstellen, als zo'n conducteur nu aan het luisteren is, dat hij denkt, ja, dit kunnen jullie allemaal lekker bedenken, maar ik moet op die trein gaan staan. Hij heeft nog gelijk ook. Ja. Dus dat is dus denk ik niet, dat kan je als Kamerlid of als wetenschapper wel roepen. Maar dat is een gesprek wat gevoerd moet worden door precies die mensen. Het management en de frontliners, zoals dat zo mooi heet, van de NS. Die met elkaar gaan bedenken hoe ze dit zeg maar op een voor alle partijen een acceptabele manier gaan doen. Ja. Ik denk dat iedereen ook wel voelt dat er urgentie is in deze. Dus ik denk niet dat er iemand denkt van, nou ja, weet je, we doen het maar even zo. Ik denk dat iedereen dat wel voelt. Ja. Een goede manier vinden om dit snel uit te voeren. Volgens mij is dat waar naar gezocht moet worden. En ziet u dan nog een rol voor de politiek? Want we hoorden net de staatssecretaris, ja, die zegt eigenlijk niet meer dan van, nou, los het maar zelf op. Ga maar creatief doen. Het is natuurlijk ook wel een beetje een bijzondere constructie, hè, met de NS. Het ministerie van Financiën is enig aandeelhouder. En dan heb je het andere ministerie, Infrastructuur en Waterstaat. Daar worden dan afspraken over de prestaties gemaakt. Mm-hmm. Speelt dat nog een rol in dit probleem? Volgens mij is een tijd geweest dat het ministerie van Financiën sterk stuurde op rendement. En ook echt iets terug wilde hebben qua geld uit de NS. Ik geloof dat op het moment wel een beetje minder is. Dat ze ook wel begrijpen dat er nu iets anders aan de hand is en dat de boel op orde moet komen. Dus daar denk ik, weet ik niet of daar nu de crux zit. Wat ik wel denk is, op dit moment heeft denk ik het bedrijf het niet nodig dat we met z'n allen roepen, ai ai ai, het is verschrikkelijk. Het is niet goed voor de reiziger en dat moet beter. En daar mogen we van verwachten dat de NS en zijn personeel samen dat daar goed mee aan de slag gaan. Maar hoe harder we roepen dat het helemaal niet goed is, hoe minder aantrekkelijk die baan is. Dus daar moet, denk ik... Dus er moet weer een soort campagne komen om dat vak weer aantrekkelijker te maken? Moet er niet ook gewoon wat meer geld bij? Volgens mij van zowel ons als de politiek verwacht mag worden is de positief kritische grondhouding, zou ik maar even zeggen. Dus hoe kunnen we dat bedrijf helpen om die stappen zo snel mogelijk te doen? Volgens mij is dat wat nodig is. En dan kunnen een groot aantal mensen weer instappen die dit land weer mobiel kunnen laten zijn. Door conducteur en machinist te worden. En daar weer lol in te kunnen hebben. Dat je bijna een soort appel doet op mensen van, hey, je kan iets moois doen. Je kunt Nederland weer aan het rijden krijgen. Dat is volgens mij precies wat nodig is. Want ik hoorde net de fileberichten weer. Dat is ook geen feest. Daar is wel wat gewenst is. Dat door te ontwikkelen. Nou, dat weer beter te maken. Nou, daar kunnen een hoop mensen, denk ik, instappen. En dit land een beetje beter maken. Ja, en die salarissen? Moeten die nog omhoog? Kan, is er natuurlijk ook een op zich. In de sector zijn machinisten en conducteurs redelijk goed betaald. Dat is één. Ja, ik weet niet of dat hem nu is waarom mensen die baan kiezen. Het is een bijzondere mooie baan met een zekere vrijheid. Door het land gaan en mensen van A naar B helpen. Ik weet niet of dat precies... elke euro is natuurlijk, maakt het net iets aantrekkelijker. Maar ik weet niet of die daar zit. Ik hoor het al. U bent fan. Dank voor dit gesprek, Wijnand Veneman. Nou, dan gaan we weer naar die files. Robert Vriezen, kom er maar in. Ja, 470 kilometer file bij elkaar, Fleur. De meeste files weer in Zuid-Holland, bij Arnhem en ook in Noord-Brabant. En in het noorden van het land. Er stond een pechgeval op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij afrit Friese Palen. Vanaf 10 uur nog 9 kilometer file met 40 minuten vertraging. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. Dat geldt niet voor de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Want daar stond een auto in brand op knooppunt De Hocht. Vanaf Hapert 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er is nog meer nieuws. De nieuwe eigenaar van Twitter, Elon Musk, heeft de Europese Commissie verzekerd dat Twitter zich aan de Europese regels zal houden over het tegengaan van haatzaaien, racisme en nepnieuws, meldt persbureau Reuters. Musk heeft hiervoor vorige week een gesprek gevoerd met de eurocommissaris Breton van Interne Markten. Musk vierde de overname van Twitter met de tweet: de vogel is vrijgelaten. En Breton twitterde toen als reactie: in Europa zal de vogel volgens onze regels vliegen. De voetbalbond van Bosnië-Herzegovina heeft onder druk van spelers en officials de oefeninterland tegen Rusland uitgesteld. De twee landen zouden elkaar over 3 weken treffen in Sint-Petersburg. En Bosnische topvoetballers als internationale spits Zeko en voormalig Juventus middenvelder Pjanic hadden zich uitgesproken tegen het doorgaan van die wedstrijd vanwege de oorlog in Oekraïne. En het is voorlopig de laatste dag in Amsterdam dat horecaondernemers extra terrasruimte mogen gebruiken. De gemeente gaf in 2020 aan cafébazen en restauranthouders tijdens de coronapandemie de mogelijkheid om extra openbare ruimte te gebruiken. Ondernemers kregen zo de kans om wat extra omzet te draaien. Ze vinden het jammer dat de maatregel nu verdwijnt. We hebben ongeveer 25 plekken extra. En als we straks dit terras weg moeten, dan hebben we daar nog 4 tafeltjes. Dat is ons officiële terras. Dat is een groot verschil. In de moeilijke tijden is het jammer dat we niet kunnen doorpakken. En nog even gas kunnen geven om de verliezen van de afgelopen 2 jaar een beetje goed te kunnen maken. Het zou mooi zijn als dat de komende jaren nog had mogen blijven. De extra terrasruimte zou in de toekomst kunnen terugkeren, want de gemeente Amsterdam gaat de belangen tussen de horeca en omwonenden opnieuw afwegen. Het was een ongekend brute overval vorig jaar mei op een waardetransport in Amsterdam-Noord. Een groep overvallers uit Frankrijk, België en Marokko had het voorzien op een lading goud en platina. Een deel van die miljoenen buit is nog altijd zoek, maar vandaag begon al wel de inhoudelijke rechtszaak tegen een aantal overvallers die gelijk op die dag zelf zijn opgepakt. Verslaggever Roel Pauw vanuit de rechtbank in Amsterdam. 2 overvallers zijn nog voortvluchtig, 1 heeft het niet overleefd en 8 staan er vandaag terecht. Een doorslaand succes kun je het dus niet echt noemen. Dat ondanks uitgebreide voorbereidingen. Verkenningen bij het bedrijf. Door naar en langs de Meeuwelaan 88 in Amsterdam te rijden en zich in die omgeving te begeven. Er is een appartement in Rotterdam gehuurd. Er zijn wapens en auto's geregeld. En ze hadden zelfs een drone in de lucht hangen. Ten einde de start van de overval te bepalen en uiteindelijk ook het start zijn voor de overval te geven. Wat er dan volgt op 19 mei vorig jaar is volgens het Openbaar Ministerie een angstaanjagende gebeurtenis geweest. Nou, de hele dag, die 19 mei, is natuurlijk begonnen met een gewapende overval. Waarbij veel verdachten met automatische vuurwapens naar binnen zijn gegaan. En dat heeft natuurlijk een enorme impact gemaakt. Het tweede gedeelte van die dag, dat gaat natuurlijk over de vlucht. En vervolgens de achtervolging door de politieagenten die daarbij zijn beschoten. Die te voet door de weilanden zijn gelopen met getrokken vuurwapens. En waarbij er achterom ook op hun is geschoten. Dat heeft een enorme impact gemaakt op hun. Want dat maak je ook als agent eigenlijk zelden mee zoiets. De voorzitter van de rechtbank citeert uit verklaringen van een van de chauffeurs van het waardetransport. Een van de mannen richt zijn geweer op mijn borst. Hij zei, get down. Ik ben op de grond op mijn buik gaan liggen. Ik moest mijn hand op mijn rug houden, hij heeft mijn hand op mijn rug geboeid. En van een agent die op de melding afging. Een van die mannen stond ons kant op gedraaid. Ik zag dat hij een lang wapen in zijn handen had. Ik zag dat hij oogcontact met ons maakte. Ik heb toen in de loop van zijn wapen gekeken. Ik dacht, nu gaat het gebeuren. Alle verdachten die tot nu toe aan het woord zijn geweest zeggen dat ze geldproblemen hadden. Dat was hun motief om mee te doen. En ze zouden er niet eens veel aan overhouden, ondanks de buit ter waarde van 14,5 miljoen euro. En ook wat ze precies moesten doen, wisten ze tot kort voor de overval eigenlijk niet zo precies. De rechter vindt dat maar een raar verhaal. Nou, dus dat denk ik best lastig als je een overval pleegt en je weet niet wat je moet doen. Dus dat is een beetje de vraag wat u dan doet. De overvallers hadden kogelwerende vesten bij zich, een paar tassen wapens en munitie. 1 verdachte zei dat hij er ook van tevoren mee had geoefend. Maar het was nooit de bedoeling om ook op mensen te schieten. In de vertaling van de tolk klonk dat zo. Mensen praten de hele tijd over dat ik naar de politie heb geschoten of dat ik naar mensen heb geschoten, maar dat is helemaal niet waar. Ik heb altijd in de lucht geschoten. We hebben altijd afgesproken dat ik niet op mensen zou schieten. Ik zou niemand gewond maken. Het was alleen maar om mensen af te schrikken. Ja. Uit sommige getuigenverklaringen die tot nu toe zijn voorgelezen lijkt eenzelfde beeld op te reizen. Terwijl hij in de auto zit, ziet en hoort hij dat de man aan het schieten is. Schuin omhoog aan het schieten is. Ik zag hij het wapen omhoog richten, maar wel in de richting van ons voertuig. De komende zittingsdagen zal dat duidelijk moeten worden. Hebben ze nou wel of niet doelbewust op agenten geschoten? En als dat bewezen wordt, dan zullen de verdachten mogelijk veroordeeld worden voor poging tot doodslag. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je denkt er niet meteen aan bij een land in oorlog, maar Oekraïne heeft een enorm goedlopende game- en IT-industrie. Zoveel als mogelijk gaan de ontwikkelaars nu ook gewoon door met hun werk. Zo is er bij Starny Games in Kiev de afgelopen maanden gewerkt aan een spel over de oorlog. Verslaggever Jeroen de Jager praat met Alexander Sinin, een van de makers. En de muziek die u hoort is natuurlijk van die game. The game is Ukraine War Stories. It tells the story of civilians during the Russian invasion of Ukraine in 2022. Het heet Oekraïnse oorlogsverhalen en het vertelt het verhaal van burgers in de oorlog in Oekraïne. Er zijn 3 verhalen, geloof ik. Hostomel, Bucha, Mariupol. It's like a charity project to let people know what's going on in Ukraine. We kennen natuurlijk Butsja allemaal, tragedie van Butsja natuurlijk, met al die doden daar in de straat. Deze verhalen vertellen dus de eerste twee maanden van de oorlog. We used real photographs from that area. We hebben dus echte foto's gebruikt uit Butsja bijvoorbeeld. En vervolgens is daar artwork overheen gegaan, zodat het lijkt op een olieschilderij. Like a realistic oil painting. It's like an interactive book, so after you read the story, there are like small chapters in it, and during each chapter you make one choice. Okay, no moving images. No. Okay, het is een verhalend spel, dus het is als een boek min of meer. En je kijkt vanuit burgers die in oorlogssituaties zijn, lees je hun verhaal en moet je keuzes maken. What kind of choices? Because you understand there would be some scarce resources soon, so what's most important, like to make some reserves of it? Ja, bijvoorbeeld omdat er allerlei tekorten gaan ontstaan, doordat er een oorlog gaande is, moet je je tas gaan inpakken en dan moet je bepalen wat je mee wil nemen. Wat zou je willen dat mensen ervan leren? You feel more immersed into what's happening and you could imagine yourself being in such situation. Mensen lezen nu de kranten en zijn niet echt betrokken bij wat er gebeurt. En door in zo'n verhaal te gaan en mee te gaan met de karakters, raak je eigenlijk persoonlijk betrokken bij wat er in deze oorlog gebeurt. En wordt het minder abstract. Hebben jullie nagedacht over het idee dat je nu eigenlijk oorlog brengt als een soort vermaak? This was the key question that we had to decide on internally. So we hebben daar aan het begin natuurlijk meteen over nagedacht. Dat was voor ons de essentiële vraag. Allereerst, het moest gratis zijn. And secondly, you know, it's more like a documentary type of project. En het is meer een documentaire-achtige game dan een echte vermaaksgame. Dus het is vooral heel erg leerzaam om erin te zitten. En daarom vinden wij het wel verantwoord. En wat voor commentaar krijg je erop? Wat zijn de reacties? Ja, of course we get some heated political debates on our forums. Verhitte politieke debatten ontstaan er op het forum. Ja, and you know many people who are you know under the effect of some Russian propaganda. De mensen die onder invloed staan van de Russische propaganda, ja, die reageren negatief. We have like 86% positive reviews on Steam. 86% positieve reacties. And everyone is saying that they're really touched and many like cried when reading those stories. Ik denk dat we bereikt hebben wat we ermee wilden, namelijk dat mensen zich echt wel geraakt voelen door de verhalen van de karakters in Oekraïense oorlogsverhalen. Ja, Ukraine War Stories dus heet die game, te vinden op het platform Steam. En aan de Nederlands vertaling wordt trouwens gewerkt. Zometeen in Nieuws en Co. 18 boeren uit de polder Oosterwolde in Gelderland gaan zelf nadenken over hoe ze op een toekomstgerichte manier kunnen boeren daar in die polder. En hoe ze dat gaan doen, hoort u zometeen hier. Hoe komt het dat de ene kunstenaar wordt vergeten en de andere niet? Dat ontdek je in de tentoonstelling Van Links naar Rechts in het vernieuwde Museum Arnhem. Met werk van bekende en minder bekende namen uit het heden en het verleden. Nog te zien tot en met 20 november. Misschien krijgen we op een dag wel een ster. Het gaat fantastisch met Stefans restaurant. Maar om te blijven schitteren heeft hij dringend extra handen nodig. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Isabelle Faust, Philippe Herrewegen en het Orchestre des Champs-Élysées. Op 22 november is de herfst ver weg met Dvorak's zonnige vioolconcert en Brahms' Tweede Symfonie. Bestel op concertgebouw.nl. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het prachtige Lanzarote. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. Het is precies 5:30, hier is Jelle Visser met het nieuws. De prijs van energiezuinige huizen stijgt sneller dan bij woningen die niet zo duurzaam zijn. Dat komt door de hogere energieprijzen, aldus makelaarsvereniging NVM. Met de huidige woningprijs leidt dat al snel tot een verschil van zo'n €50.000. Noorwegen schroeft de paraatheid van het leger op vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens de Noorse premier is er een alarmerende veiligheidssituatie. Noorwegen wordt meer blootgesteld aan bedreigingen en inlichtingenoperaties. Een man van 24 uit Papendrecht krijgt 5 jaar cel vanwege het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk. Ook krijgt hij een rijontzegging van 10 jaar. Begin mei schepte hij met zijn auto 's nachts een scooter. Daarbij kwamen 2 meisjes van 18 en 19 om het leven. In India zijn beelden vrijgegeven van het ongeluk met de hangbrug, waarbij gisteren zeker 134 mensen om het leven zijn gekomen. Te zien is dat mensen op de brug aan het springen zijn en proberen hem te laten slingeren. 9 mensen die verantwoordelijk waren voor het onderhoud van de brug zijn opgepakt. Dankjewel Jelle. Robert Vriesen, hoe is het inmiddels op de weg? 570 kilometer file, Fleur. Het is best druk voor een maandagavondspits. Nou. De meeste files in Zuid-Holland, bij Arnhem en in Noord-Brabant. Op de A2 Maastricht-Eindhoven gebeurde een ongeluk bij Nederweert. Vanaf Wessem nog 9 kilometer file met dik een 30 minuten oponthoud. Maar de weg is weer vrijgegeven. Aanrijding op de A12 Utrecht-Den Haag bij Gouda. Vanaf Nieuwebrug 5 kilometer met een 30 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En er staat een kapotte auto de rechterrijstrook van de A67 te blokkeren vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Daardoor file tussen Hapert en knooppunt De Hocht 8 kilometer met bijna een uur vertraging. Voor het uitgebreide weerbericht is Gerrit Hiemstra hier in de studio aangeschoven. Gerrit, ik hoorde het woord onstuimig vanmorgen op de radio. Gaan we dat krijgen? Ja, dat kun je wel zeggen. Ik denk dat het morgen vooral een heel groot verschil is met de afgelopen dagen. Toen was het natuurlijk heel rustig weer, ook met hele hoge temperaturen, maar ook vrijwel geen wind. Nou, dat gaat echt veranderen. Dat gebeurt eigenlijk vannacht al. Dus als je vannacht iets hoort rammelen buiten of zo, dan zou dat best wel eens kunnen. Nee, dat is niet gek, want er passeert al een koufront. Met buien. Dus het gaat eigenlijk vanavond rond 10:00 in Zeeland al regenen. En dan trekt het van zuidwest naar noordoost over het land. En daarbij gaat de wind flink aanwakkeren. En ook morgen hebben we daarmee te maken. Aan de kust een windkracht 7, een harde wind. Het kan zelfs wel eventjes stormachtig worden, windkracht 8. En daarbij ook windstoten die kunnen aanwakkeren naar zo'n 70 tot 90 kilometer per uur. En dat is toch echt lang geleden dat we dat gehad hebben. Nou, dus het zal wel even wennen zijn. Ja. Temperatuur ligt ook wat lager. Morgen is het zo'n 14 tot 16. Misschien in het zuidoosten nog 17 graden. Nou, het is wel zo dat 's middags de wind iets gaat liggen. Morgen in de kustgebieden, dus het westen en het noorden van het land, kans op een enkele bui. Maar het binnenland blijft eigenlijk de hele dag droog. 'S Avonds krijgen we dan weer een nieuw buiengebied, vanuit het westen vooral. Dus ja, dat is een beetje het beeld voor ook de komende dagen. Erg wisselvallig, maar niet dat het de hele tijd regent. Er zijn zeker ook droge perioden tussen. Bijvoorbeeld woensdag is ook een groot deel van de dag droog. Donderdag en vrijdag is het een beetje lastig, dan trekt een klein lage drukgebied over. Potentieel zou er dan wel eens veel regen kunnen vallen in het westen van het land en het zuidwesten, maar dat is nog eventjes afwachten. Een omslag, Gerrit, dus. Echte omslag. En die jas aantrekken. Precies, ja. De jas die moet er weer bij aan. En de korte broek kan in de kast. Ah, heel goed, dankjewel Gerrit. Ster. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. Iedereen is creatief. Ja, echt. Jij ook. Jouw creativiteit verdient een training bij Competence Factory, de Creative Business School. Doe de testen op detest.nu en ontdek met welke training jij je creativiteit prikkelt. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Boek jouw training bij Competence Factory en bespaar 1000 euro via het stapbudget. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in het Westfries Museum in Hoorn. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Puntgaaf. De beste gedichten van Kees Stip zijn nu gebundeld in een prachtige dundruk. Puntgaaf. Het beste van Stip. Gekozen door Ivo de Wijs. Ligt nu in de boekhandel. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. In Doornspijk in Gelderland heeft een groep van 18 boeren de handen ineengeslagen. Ze willen zelf een stuk grond kopen waarop ze dan samen gaan boeren. Maar dan wel met minder uitstoot van stikstof. En met dit bijzondere plan wordt zelfs een zogenoemde piekbelaster, een boerbedrijf dat veel stikstof uitstoot, weggewerkt. Verslaggever Mark Robben Visser sprak met twee van die boeren. Hier zo buiten Doornspijk kan je genieten van vergezichten over weilanden en akkers. Hier en daar zien we wat plukken groen. En huizen natuurlijk ook, ja, best wel veel ruimte ertussen. En ik sta nu op een terrein van een voormalige melkveehouderij. Het bedrijf is verlaten, de stallen zijn leeg. En als we dan even in de helikopter stappen en we gaan omhoog, dan zien we dat het hier eigenlijk een soort puzzel is. Een soort legpuzzel met allemaal stukjes. We staan nu dus op een stukje dat leeg is. En de stukjes eromheen, die zijn allemaal bezet door melkveehouders, veehouders. En twee van hen die zijn hier, Rick Vis en Jan-Willem Schoonhoven. Jullie hebben ook allebei zo'n stukje. Ja, we hebben een melkveebedrijf. En meneer Vis, wat doet u op uw puzzelstukje? Wij hebben een melkveebedrijf dichtbij een Natura 2000 gebied. Ik heb gehoord dat u ook piekbelaster bent. Wij zitten binnen de kilometer van een Natura 2000. Dat zegt nog niet zoveel. Maar er zijn verzuringsgevoelige objecten, planten, bomen. En wij vallen op twee verzuringsgevoelige punten, zitten wij binnen de kilometer. Ja. Meneer Schoonhoven, deze melkveehouderij is verlaten, staat al een paar jaar leeg. Is uiteindelijk gekocht door de provincie. En jullie hebben nu samen met nog 16 anderen, jullie zijn met z'n 18, hè, een plan gemaakt. Nou, hier staat het, dit bedrijf staat te koop. Dit is een locatie die de provincie aangekocht heeft. En daar hebben we een bad op gebracht. En dan gaan we een piek belasten. Dat is dus Rick Vis, gaan we uit hierheen verplaatsen. Ah, meneer Vis, u wilt hier naartoe verhuizen? Wij doen mee als zijn de piekbelaster die zijn bedrijf al wil verplaatsen naar deze locatie. En als u dan hier naartoe verhuist, bent u dan geen piekbelaster meer? Dan ben ik op papier geen piekbelaster meer. Dat heeft te maken met de berekeningen. Als je dichter bij een natuurgebied zit, dan telt het anders dan hier. Hoe dichter jij op een natuurgebied zit, hoe zwaarder de depositie meetelt. Juist. Dus als meneer Vis hier zijn bedrijf naartoe verhuist, is er een probleem opgelost? Ja, we zijn heel blij dat Rick wil verplaatsen, zodat we het stikstofprobleem hier kunnen oplossen. Wij weten dat wij dicht bij een Natura 2000 gebied zitten, maar niemand weet hoe we dat nog gaan oplossen. Okay. Dus hebben wij gezegd van, nou, wij hoorden van dit plan. Zeg, nou, dan gaan we zelf maar, dan zien wij onze kansen. En dan gaan we zelf meewerken. Ja. We doen alle 18 boeren die doen aan agrarisch natuurbeheer. En om daar nog een extra tandje bij te zetten, hebben we onze visie gericht op het aanvalsplan Rutto. Dat staat als stip op de horizon. En kunnen we dus extra grond daarvoor inzetten. Ah, de grutto, dat is de Nederlandse vogel eigenlijk die hulp nodig heeft, meneer Vis. Bent u ook zo gek op die grutto? Jazeker. We houden allemaal van de grutto hier. We houden allemaal van vogels en van de natuur en van dieren. Ja. Maar hoe kan die grutto nou geholpen worden als u verhuist? Nou, bij dit bedrijf ligt nog 80 hectare. Dat hoort ook in die polder. En wij hebben zelf er ook grond liggen met natuur. En dat, zo kunnen we die kaalverruil ook vormgeven. We hebben subsidieaanvragen uitgezet. Helaas zijn die allemaal afgewezen. Dan denk ik, ja, er zijn heel veel verschillende subsidieregelingen. Maar we moeten aan allerlei voorwaarden voldoen. En juist ons project valt er net buiten. Zodat we nu zelf geld in gaan leggen om het plan te realiseren. Jullie hebben eerst om hulp gevraagd. Die hulp die krijg je niet. Toen dachten jullie, dan leggen we ons eigen geld erin. En we doen een bod op deze melkveehouderij die leeg staat. Klopt. Er is een verkoop ingezet. Een verkooptraject. Een openbare inschrijving. En die liep 30 september af. Dus wij hebben voor 30 september een bod ingediend. En nu zijn we in afwachting wat de provincie beslist. We hebben het hele plan uitgewerkt. We hebben aan alle wensen en eisen kunnen we voldoen. En ja, uiteindelijk moet die kaverel nog uitgewerkt worden. Maar daar zien we wel zitten met z'n allen. Ja, er zijn intussen wel meer biedingen binnengekomen. En de provincie Gelderland laat ons weten dat ze wat tijd nodig hebben nog om alle stukken goed te beoordelen. En over dit plan van die 18 boeren in Doornspijk praat ik door met Joks Jansen, onderzoeker duurzame gebiedsontwikkeling. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van dit plan? Ik moet zeggen, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Zo'n 18 boeren die dan samenwerken. Hoe uniek is het? Nou, volgens mij een heel mooi plan. En eigenlijk precies wat we zouden moeten willen als samenleving. En ik denk dat dit steeds vaker voor gaat komen. Nu we stikstofproblemen moeten oplossen. De natuur een duwtje de goede richting in moeten krijgen. En ons moeten voorbereiden op het nieuwe klimaat. En dat betekent dat we het buitengebied ook moeten gaan herinrichten. De juiste functies op de juiste plek moeten krijgen. En dat laat dit plan heel mooi zien hoe je dat in een collectief van 18 boeren eigenlijk kunt realiseren. Ja, ligt hierin dan de oplossing voor de toekomst van de agrarische sector? Nou ja, daar is uiteindelijk wel meer voor nodig, denk ik. Maar dit is een voorbeeld van wat ze dan de gebiedsgerichte aanpak noemen. Hè? In een gebied, in ieder gebied heeft zijn specifieke eigenschappen, bodemeigenschappen, een watersysteem waar je rekening mee kunt houden. Maar ook het soort en de type van boeren die in een gebied zitten. In een gebied moet je ook, kun je dus een puzzel leggen. Hè? Dat liet de reportage ook mooi zien. Door inderdaad een boer die stopt om de gronden daarvan eigenlijk op te kopen. En te benutten eigenlijk voor een deel extensivering van bedrijvigheid. Maar ook om een piekbelaster vlakbij een natuurgebied eigenlijk daar weg te krijgen. Ja. En dus de stikstofuitstoot op dat natuurgebied terug te dringen. Maar als ik hen zo hoorde, hè, dan is dat ook wel heel erg veel werk. Want je moet dat ontzettend uitwerken. 18 partijen bij elkaar, dat is natuurlijk gigantisch. Ja. Kan het makkelijker worden gemaakt door de overheid? Nou, ik denk zeker dat de overheid deze boeren een duwtje in de goede rug moet geven. En ze moet ondersteunen, omdat het inderdaad, wat u zegt, het is best wel ingewikkeld, er komt veel bij kijken. En de overheid heeft allerlei instrumenten in handen. Er is een wet inrichting landelijk gebied met allerlei instrumenten die dit soort processen van kavelruil vergemakkelijken. Maar ook een duwtje in de richting als het gaat om het inbrengen van grond. Hè. Die boeren die willen doelen realiseren die we met z'n allen belangrijk vinden. Natuur, biodiversiteit. Ja, daar moet dan ook in financiële zin wat tegenover staan. Ja, maar zij hebben dit plan ingediend en er zijn dus nog meer biedingen. Misschien gaat het hele plan niet door. Nou ja, dat moeten we afwachten. Maar ik hoop dat de provincie Gelderland eigenlijk de keuze maakt om... dit is een prachtig voorbeeld van hoe je met boeren samen zo'n gebied kunt verduurzamen. En wat je eigenlijk niet wil, is dat bijvoorbeeld één enkele boer die op de koers zit van alleen maar schaalvergroten, die gronden opkoopt. Of alleen... dat er voor één enkele bestemming wordt gebruikt. Hè? Maar dat iedereen door het vrijkomen van die gronden een beweging in de duurzame richting kan maken. Maar zou een provincie dus ook kunnen zeggen, er is een boer die inderdaad aan schaalvergroting wil doen, die biedt meer dan deze 18 boeren, daar gaan we mee akkoord? Ja, dat ligt een beetje. Ik ken de precieze randvoorwaarden van die uitvraag niet. Maar ik mag aannemen dat de provincie die zelf aan de lat staat om stikstof te reduceren, ervoor kiest om eigenlijk deze boeren te ondersteunen. Maar ja, kun je natuurlijk ook voor het hoogste bod gaan. Hè? Voor het meeste economische rendement. Maar daar heb je nog niet het meeste ecologische of meeste maatschappelijke rendement mee te pakken. Dus ik denk dat. Het mooie vind ik hier dat die boeren dat samen doen. En dat is eigenlijk, ja, die willen zelf stappen zetten. En we vragen best wel veel van boeren. Dus als boeren zelf die beweging willen maken, ja, dan zou ik zeggen als overheid ondersteun dat maximaal. Ja, maar goed, dat is dus nog eventjes afwachten hoe de provincie er dan in staat. Kan dit op elke plek eigenlijk in Nederland? Als je dus maar welwillende boeren hebt? Nou, dan kan er veel. Maar ja, dat iedere plek vraagt weer om heeft eigenlijk zijn ruimtelijke puzzel te leggen. Het is gewoon echt afhankelijk van de bodemwaterstructuur in een gebied. Wat kan er wel, wat kan er niet? De type boeren wat daar zit. De plek waar het over gaat. Dus het is moeilijk. Dit voorbeeld te verplaatsen naar een andere plek in Nederland. Maar ik denk het proces hierachter, dat kan wel degelijk op meerdere plekken in Nederland. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het voor kleine boeren ook wel een handig is om in zo'n collectief te zitten, of niet? Ja, zeker. Dan kun je elkaar steunen. En hier zie je heel mooi dat door het verplaatsen van zo'n piekbelaster er ook dus meer ruimte ontstaat nabij zo'n natuurgebied, waardoor bijvoorbeeld daar het waterpeil ook iets omhoog kan. Dat is goed voor de natuur, tegen de verdroging. Maar dat betekent dat je boeren die daar willen boeren, die kunnen minder intensief boeren. En dat gaat vaak over wat kleinere boeren. Die hebben dan weer iets meer land nodig. En zo kun je elkaar, als je allemaal wat in de pot doet en die puzzel legt, dan kun je elkaar ook wat gunnen. Ja. Dus dat is het mooie eigenlijk van zo'n plan. We gaan het zien of dat in Gelderland, in Doornspijk, gaat gebeuren. Dank voor dit gesprek, Jox Jansen. Gaan we nog even naar Robert Vriezen. Een drukke avondspit, zei je? Ja, maar het neemt al een klein beetje af. Iets minder dan 500 kilometer staat er nog bij elkaar. Dus het is nog wel behoorlijk wat, hoor. De meeste files zoals gebruikelijk in de Randstad en in Noord-Brabant. Wat opvalt is de file op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Gouda gebeurde een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Daar vormt zich nu een file van 12 kilometer met ongeveer een uur vertraging. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn, via de N11 en de A4. En in het zuiden van het land op de A67 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt De Hocht. Een kapotte auto die blokkeert de rechte rijstrook. Veroorzaakt 8 kilometer file met een uur vertraging. Dankjewel, Robert. Er is nog meer nieuws. Ajax stuurt Mohamed Ihattaren terug naar Juventus. Zijn huurtermijn loopt af op 3 januari 2023 en wordt dus niet verlengd. De speler van 20 wordt sinds januari van dit jaar gehuurd van de Italiaanse club. En in de overeenkomst was ook een optie tot koop opgenomen. Maar nadat Ihattaren door de achterdeur vertrok bij PSV en ook Sampdoria het al snel had gezien, besloot Ajax toch de gok te nemen door Ihattaren voor de duur van 1 seizoen te huren van Juventus. Hij heeft gewerkt aan zijn fitheid en afgelopen zomer maakte hij zelfs een rentrée. Het ging lang de goede kant op, maar uiteindelijk liep het dus toch op niks uit. Ihattaren raakte geblesseerd en had daarna privéproblemen. I could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton. But even with nothing on, that I made you look. I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do. My Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess. 'Cause even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary. This that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh. De nieuwste single van Meghan Trainor, Made You Look. Zo'n 80% van de huishoudens in Kiev zou zonder water zitten. Dat zegt de burgemeester van de stad, Vitaly Klitschko. Volgens hem is dat het gevolg van de Russische raketaanvallen op de stad vanmorgen. Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Kiev. Vlak voor de uitzending sprak ik met hem. Ik vroeg hem wat er in Kiev te merken is van het waterprobleem. Nou ja, je merkt op verschillende plekken dat er geen water is. In mijn hotel niet bijvoorbeeld. Maar het restaurant op de hoek heeft dan weer wel water. En je ziet rijen bij de waterpomp in de straat. De stad heeft een kaart gepresenteerd met alle plekken waar je water kunt krijgen. En hier vlakbij het hotel is er ook één. Daar ben ik zojuist wezen kijken. En daar staat dan een kleine rij voor die waterpomp en mensen met emmers en flessen om water te halen voor in hun appartement. Want op dit moment is er dus in deze regio geen water. Nee, dat is erg vervelend, kan ik me voorstellen. Bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en de brandweer. Hoe gaat dat? Ja, ik denk dat zij weer een uitzondering hebben op deze situatie, omdat ze een aparte voorziening hebben. En het water op straat is ook gewoon, het komt gewoon naar boven. De waterpompen daar werken. Daar halen deze mensen ook hun water. Maar in de appartementen stroomt het niet. Het is allemaal het gevolg van een bombardement eerder vandaag, vanochtend, tussen 8 en 9 uur hier in Kiev, hoorden we ineens explosies. Werden er ook wolken gezien in het noorden van de stad van die explosies. En het bleek dat een energievoorziening is geraakt. En omdat die is geraakt, is de watervoorziening in de stad in gevaar gekomen en gestaakt dus. En 350.000 appartementen zitten zonder stroom, of zaten zonder stroom. Gert-Jan, je had het over dat bombardement. Kun je echt zeggen dat dan bewust die centrale is geraakt? Bewust die watervoorziening nu is geraakt? Zoals we dat eerder ook bij de stroom bijvoorbeeld zagen? Nee, dit is een gevolg van de bombardementen op de energievoorziening, dus de stroomvoorziening in de stad. Daardoor zijn problemen ontstaan bij de watervoorzieningen in Kiev. Het een is dus het gevolg van het ander. En het probleem bij die bombardementen op de energievoorziening is dat in het verleden in Oekraïne men er toch in slaagde om steeds de touwtjes weer aan elkaar te knopen, zodat die was in de verschillende steden. Maar je hoort nu toch ook wel waarschuwingen dat er problemen zijn en dat die problemen zullen blijven. Dus dat de bevolking van Oekraïne rekening moet houden met regelmatige stroomuitval en dat die stroomuitval ook langdurig kan zijn. Want bijvoorbeeld een van de eigenaren van een groot aantal elektriciteitsbedrijven heeft gezegd dat zij bijvoorbeeld een probleem hebben bij de reserveonderdelen. Ja. De onderdelen zijn op en ze zijn moeilijk verkrijgbaar. En voor zover ze er wel zijn op de Europese markt, zijn ze enorm duur. Dus dat bedrijf waarschuwt al dat het moeilijk wordt om steeds alles weer te herstellen nadat het vernietigd is door een Russische aanval. Ja, helaas een wat haperende verbinding was dit met Gert-Jan Dennekamp in Kiev. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Veel landen worstelen met het WK-voetbal in Qatar. En er is nu een opmerkelijke actie van de Deense Voetbalbond. Zij geven geld aan een vakbond die opkomt voor de rechten van stadionbouwers in Qatar. Elke keer als dit gebeurt, trekt de bond de portemonnee. Ja, bij elk doelpunt van alle Deense professionele, maar ook amateurvoetballers, worden er 10 kronen overgemaakt naar die vakbond. Dat is zo'n 1,34 euro per doelpunt. En dat dan de hele maand november. 4. Harry Styles, die kan het allemaal. Zingen en acteren. Op dit moment is hij te zien in de speelfilm Don't Worry Darling. Ik heb daar erg van genoten trouwens. Echt een aanrader. En binnenkort komt er weer een film met Styles in de hoofdrol uit. Die heet My Policeman. Maar die is maar in 1 Nederlandse bioscoop te zien. Come with me. Just you and I. He's trying to destroy our marriage. You're hiding your lies. You know nothing about being married to... Stop! telling me what I'm supposed to think about it. Ja, die film komt volgende maand uit op de streamingdienst Prime. En is één keer te zien in Leiden in het kader van het Leids Internationaal Filmfestival. Helaas voor alle Harry Styles fans, de voorstelling is al helemaal uitverkocht. 3. Vanochtend, iets na 8:30, werd er weer een belangrijke stap gezet in China's opmars in de ruimte. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, als u denkt, wat hoorde ik nou? Nou, dat was de laatste grote module van het Tiangong ruimtestation. Die werd dus gelanceerd vanochtend. Die module van 18 meter lang wordt later aan het ruimtestation vastgemaakt en dan is het eigenlijk zo goed als klaar. Het ruimtestation bevat dan volgens Chinese media ook de eerste optische atoomklok ter wereld die in de ruimte werkt en over 1 miljard jaar nog binnen 1 seconde nauwkeurig zou moeten zijn. 2. De Amsterdamse zender AT5 trok naar Rotterdam voor een reportage over Caroline, beter bekend als Andrea Hazes. Ze imiteert al 14 jaar André Hazes. Zingen kan ze niet, dus Caroline playbackt. En ze heeft nog een probleem. Ik sta op het podium met een blikje bier. Maar er zit helemaal geen bier in. Oh nee. Nee, want ik lust geen bier. Nee. Dat is erg. Doe je Hazes na, lust je geen bier. Ja, en dus doet Andrea Hazes gewoon water in het blikje. 1. Tot slot een mooi verhaal dat vanavond in het Jeugdjournaal te zien is. Het gaat over de 12-jarige Marushka uit Suriname die een hartafwijking heeft. Daardoor heeft ze vaak pijn. Het wordt afgezwollen. Mijn voeten en mijn handen. Wanneer ik het even zo aanraak, dan doet het ook pijn. Ja, en daarom moest Marushka geopereerd worden. Maar dat is lastig in Suriname, want in het land zijn geen gespecialiseerde kinderhartchirurgen. Daarom is een team uit Nederland met artsen en verpleegkundigen die kant op gegaan. En niet alleen Marushka, maar ook 5 andere kinderen met hartproblemen zijn geopereerd door dat team. En alle operaties zijn goed gegaan. Zometeen na 6 in Nieuws en Co. Ondanks alle groene plannen worden er in Europa veel minder nieuwe windmolens besteld. En dat kan gevolgen hebben, want China zou zomaar de markt van windmolens kunnen overnemen. Hoe dat precies zit, hoort u zometeen. NPO Radio 1. Kijk, gisteravond heb ik nog uit de tuin gegeten. Ja, kon ik het vanavond stoppen? Daar moet ik nog eens even over nadenken. 5 dagen staat deze week onder de rook van teflonproducent Gemoers in Dordrecht. Als je denkt onbespoten en gezond te eten en het tegendeel is misschien wel bewezen. Bij het volkstuinencomplex Vleipark hebben ze het advies gekregen om hun zelfverbouwde groenten dit jaar weg te gooien. Te veel PFAS, zegt het RIVM. De wereld op zijn kop, zo vinden de bewoners. Je bent er met veel plezier aan bezig. Ja, en dan komt dit toch best als een streep door de rekening. Vanavond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen vanuit Dordrecht. Wie luistert, weet meer. Ster. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. Oh. En niet alleen ontroerende films. Alle films slechts €6. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig. Want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen in lokale duurzame projecten bij Mewind. Zo geef je niet alleen jouw spaargeld meer waarde, maar deelt ook de wereld mee in de winst. Doe mee op mewind.nl. Mewind. Echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Neste by Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste My Renewable Diesel. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, we hebben nog een half uur nieuws in Koveru met daarin. In Europa worden steeds minder windmolens besteld. En de Europese producenten hadden het al moeilijk. Gaat China na de markt voor zonnepanelen ook die van de windmolens overnemen? Nu eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. De prijs van energiezuinige huizen stijgt sneller dan bij woningen die niet zo duurzaam zijn. Dat komt door de hogere energieprijzen, stelt de makelaarsvereniging NVM. Een woning met energielabel C brengt nu gemiddeld bijna 12% meer op dan een vergelijkbare woning met label G. Een jaar geleden was het verschil nog zo'n 8%. Met de huidige woningprijs leidt dat al snel tot een verschil van zo'n 50.000 euro, aldus de NVM. In het derde kwartaal van dit jaar daalden de huizenprijzen met 5,8% ten opzichte van het vorige kwartaal. Duurzamere woningen daalden minder hard. PFAS-houdend afval uit Nederland mag niet langer naar de Vlaamse afvalverwerker Endeavour worden vervoerd. De inspectie Leefomgeving en Transport is er niet van overtuigd dat het PFAS-houdend materiaal op een goede manier wordt verwerkt. Bedrijven die PFAS-afval door Endeavour lieten verwerken moeten zelf een alternatieve verwerker vinden of het afval veilig opslaan, zegt de inspectie. Volgens onderzoeksjournalist Roelof Bosma wordt dat geen gemakkelijke opgave. Het is totaal onduidelijk wat daar nu mee gaat gebeuren. Er is in Nederland geen PFAS-afval verwerken. Je moet daar echt voor uitwaken naar het buitenland. En het gaat om gigantische aantallen en hoeveelheden. We zien bijvoorbeeld in de Verenigde Staten dat het daar al echt opgeslagen wordt, omdat daar ook problemen met de verwerking zijn. En dan krijg je eigenlijk een situatie zoals je ook met het kernafval hebt, dat je een plek ervoor moet gaan vinden. Onderzoeksprogramma Zembla onthulde in september dat Endeavour PFAS-houdend afval in de Schelde had geloosd, dat uiteindelijk weer terugvloeide in de Nederlandse Westerschelde. In Hoorn hebben leerlingen, docenten en ouders de 14-jarige Dani herdacht. Hij overleed na een steekpartij afgelopen woensdag bij zijn middelbare school. Een jongen van 16 zit daarvoor vast. Noorwegen schroeft de paraatheid van zijn leger op vanwege de situatie in Oekraïne. De Noorse premier noemt de situatie alarmerend, maar benadrukt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat Rusland van plan is om Noorwegen aan te vallen. Het contract van Mohamed Ihattaren bij Ajax wordt niet verlengd. De 20-jarige middenvelder verdween al snel uit de selectie van Ajax vanwege verschillende incidenten. Zo waren er bedreigingen uit het criminele circuit. Ook werd zijn auto in brand gestoken. Het is niet bekend waar de middenvelder nu aan de slag gaat. De NS doet opnieuw een forse ingreep in de dienstregeling in verband met de aanhoudende personeelstekorten. Vanaf volgende week maandag rijden er op een aantal trajecten minder treinen. Volgens NS-woordvoerder Arno Leblanc is dat nodig omdat er nu te vaak treinen uitvallen doordat er te weinig mensen zijn. Het personeelstekort is groot. Daar hebben we rekening mee te houden. En we willen niet iedere keer ad hoc allerlei treinen moeten schrappen. Dat mensen op het perron staan en dat er dan een trein niet komt. Dat proberen we dus op te lossen door het in de dienstregeling te doen. Dat het in ieder geval betrouwbaar is voor reizigers. Bij reizigersorganisatie Rover is deze maand een record aantal klachten binnengekomen over NS-treinen. De meeste klachten gingen over volle treinen en werkzaamheden aan het spoor. Een man van 28 is veroordeeld tot bijna 4 jaar cel voor het verkrachten van een 76-jarige vrouw. De vrouw was 3 jaar geleden aan het wandelen in een natuurgebied bij Drentse Schipborg. De uitspraak volgde op een bijzonder DNA-onderzoek. Op kleding van de vrouw was erfelijk materiaal gevonden, maar dat kon volgens de advocaat van de verdachte ook van dienst een eigen tweelingbroer zijn. DNA van een eigen tweelingen verschilt nauwelijks, maar het Nederlands Forensisch Instituut vond 5 verschillen in het DNA. Genoeg bewijs om de man te veroordelen. En dan het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kan er een bui vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen belooft het een onstuimige herfstdag te worden, met kans op zware windstoten, hagel en onweer. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dankjewel Jelle. Robert bij de ANWB. Gaat het nog steeds de goede kant op met de avondspits? Ja, langzaam maar zeker lossen de files op. Er staan nog wel zo'n 300 kilometer in het land. De meeste vertraging nog in de Randstad en bij Eindhoven. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. 18 kilometer file tussen de Meern en Gouda met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer met bestemming Rotterdam kan omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. 10 minuutjes door de werkzaamheden op de A28. Vanuit Zwolle naar Groningen is het file rijden tussen afrit Ommen en Staphorst. En bergingswerkzaamheden op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij knooppunt De Hocht. Daardoor file vanaf Hapert 8 kilometer met een uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Nu heel veel voordeel op alle sta-op stoelen. Kom proefzitten bij Vegro. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van MoveMove. Alle kosten op één btw-factuur voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van MoveMove. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders, van Jan Brokken, nu in de boekhandel. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? NPO Radio 1. NOS NTR. Putin's war highlights the risks we have taken to be too dependent on Russian fossil fuels. So we must meet these challenges by very concrete action. Ja, dit is de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Zij zegt dat de oorlog in Oekraïne laat zien hoe riskant het is om afhankelijk te zijn van Russische energie. En om dat tegen te gaan, zet Europa nu in op hernieuwbare energiebronnen, zoals wind. Helpt dat of wordt Europa nu opnieuw afhankelijk, alleen dan nu van China? Fleur Wallenburg. Europa wil graag meer windenergie opwekken, maar fabrikanten van windmolens hebben het moeilijk. Ze zien het aantal orders afnemen en het risico bestaat dat Chinese bedrijven de markt overnemen. En dat Europa voor zijn energievoorziening niet minder, maar juist meer afhankelijk wordt. Daar ga ik over praten met Jan Vos, de voorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie, de branchevereniging van de windsector. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je zou toch zeggen, windenergie, dat is de toekomst. Waarom worden er dan minder windmolens besteld? Ja, windenergie is ook de toekomst. Over 7,5 jaar wekken we al 75% van alle elektriciteit in Nederland op met windenergie. En er worden op dit moment heel veel windmolenparken ook opgeleverd. Met name op de Noordzee, maar ook op land. Maar waarom lopen die orders dan terug? Tegelijkertijd zien we ook in Europa en ook in Nederland dat de orders teruglopen. Dat heeft een aantal factoren. Met name op land is er echt een groot gebrek aan opdrachten, omdat de vergunningen niet op orde zijn. Ook in Nederland, natuurlijk veel lokale overheden, die krijgen tegenspraak van burgers. En die aarzelen, die twijfelen, die zetten niet door. En dat betekent dat die windenergie op land, dat stil ligt. En dat is heel slecht voor de voortgang van de energietransitie. Ja, u zei net, het heeft een aantal oorzaken. Dus het zijn niet alleen de vergunningen waar het langzaam mee gaat. Nee, het heeft ook te maken met de supply chain, hè, zoals dat heet. Dus de aanvoer van materialen. Dus, als je iets nu bestelt als consument, dan moet je vaak even wachten. Zeker. En als je iets groots wil doen als consument, je huis verbouwen of een nieuwe keuken of badkamer, dan moet je heel lang wachten. En dat betekent dat ook die windturbines, dat er lang op gewacht moet worden. En de kosten van die turbines zijn ook sterk gestegen. Dus dat maakt het ook, dat maakt ook dat die windturbinefabrikanten verlies leiden. Ja, dus er zijn dit jaar nog volle plannen gepresenteerd om windmolens dus op de Noordzee te zetten. En is het dan niet gewoon nog even een kwestie van afwachten? Voordat dan die orders weer binnen gaan stromen? Nou, je moet eigenlijk een onderscheid maken tussen de kortere termijn en op de lange termijn. We zitten op dit moment in een hele vreemde situatie als gevolg van de crisis, de energiecrisis die is ontstaan. Mm-hmm. En de achterliggende oorlog in Oekraïne. En ook windturbinefabrikanten merken dat. Dus aan de ene kant wordt er heel veel geld verdiend door sommige partijen die eigenaar zijn van zo'n windpark, of eigenlijk eigenaar zijn van de stroom die uit zo'n windpark wordt opgewekt. Mm-hmm. Maar de partijen die turbines maken, die moeten leven van het geld wat ze verdienen bij een aanbesteding. En die aanbesteding die is vaak heel erg concurrerend. Die wordt echt op prijs gedaan. Dan betekent dat ook dat die prijzen heel laag zijn, omdat ze allemaal graag die markt willen veroveren. En omdat er heel veel geïnnoveerd wordt. Dus die turbines zijn heel snel veel groter geworden. Die zijn nu 3-4 keer zo groot als 10 jaar geleden. En dat betekent ook dat die fabrikanten steeds opnieuw moeten investeren in nieuwe spullen. En dan gaat het ook wel eens een keertje mis. Omdat je ook technisch gezien in zo'n turbine, het lijkt simpel, maar er zit heel veel innovatie in. Ja. En ook heel veel kostbare aardmetalen. En ja, dat betekent dat er wel eens een keertje iets fout gaat. Ja, precies. En u had het net over de aanbestedingen en het tegen elkaar opbieden. Is dat dan ook waar China om de hoek komt kijken? Zeker, want 6 van de 10 bedrijven, zoals u vanochtend ook heeft kunnen lezen in de Volkskrant, is inmiddels van Chinese origine. En we hebben in het verleden gezien dat Nederland heel sterk was in innovatie. Zowel bij windturbines als bij zonnepanelen hebben wij echt een grote bijdrage geleverd aan het tot stand komen van een competitieve wereldmarkt met hele mooie producten. En tegelijkertijd zie je ook dat op het moment dat er een schaal wordt bereikt, dat landen als China dat kopiëren. En dat ze dan met goedkope arbeidskosten, met slechte milieuomstandigheden, en ook soms een beetje houtje touwtje met wat mindere kwaliteit, dat ze die producten gaan aanbieden. En dat sommige partijen er dan toch voor vallen. En dan is goedkoop misschien duurkoop, maar het gebeurt wel. Ja, precies. En dan zou wellicht hetzelfde gebeuren als wat met de zonnepanelen is gebeurd, toch? Ook grotendeels toch in handen. Zeker, als we onze industrie niet een klein beetje een handje helpen, dan gaat het niet de goede kant op. En dan verdwijnen die bedrijven uiteindelijk uit Europa. Ja, en ik denk dat niemand dat wil. Want zoals u al terecht zei in de inleiding, is het natuurlijk zo dat we geopolitiek onafhankelijke energie willen. We willen schone energie voor het klimaat. We willen goedkope energie. En we willen geopolitiek onafhankelijk zijn. Of in ieder geval in grote mate onafhankelijk zijn. En dat kan nog alleen maar als je voor een deel die productie ook in eigen huis houdt. Maar je zou zeggen dat de oorlog in Oekraïne dat inderdaad enorm duidelijk heeft gemaakt, dat we die afhankelijkheid niet willen. Waarom speelt dat dan eigenlijk helemaal niet nu op de markt? Of wordt daar wel rekening mee gehouden? Nou, Nederland is wat dat betreft wel een goed voorbeeld. Want wij bij onze aanbestedingen wordt er eigenlijk niet alleen gekeken naar de prijs door de Nederlandse overheid. Maar er wordt ook gekeken, eigenlijk bij het verloten van de tenders, wordt niet alleen gekeken naar de prijs, maar ook naar wat er eigenlijk gedaan wordt. En dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de ecologie. Bouwen we wel zo dat eigenlijk de Noordzee, de natuur daar in stand blijft? Kunnen we misschien op een goede manier, dat heet dan, kunnen we misschien op een goede manier aansluiten bij de ontwikkeling met waterstof? Houden we rekening met de visstand in de Noordzee? Maar dat doen ze dus niet overal? Doen ze niet overal. Nederland is daar echt wel een goede uitzondering. En de cijfers waar u dit nieuwsbericht op baseert, die zijn Europees. En in Europa wordt dat veel minder gedaan. Daar wordt vaak minder slim vergund. Maar ook in Nederland zie je wel een ontwikkeling waarbij sommige mensen denken, ja, we kunnen eigenlijk wel gewoon alleen op prijs ons richten. Dat is een beetje het paradigma van de afgelopen decennium. Als het maar zo goedkoop mogelijk kan en de markt zijn werk doet, dan gaat het goed. Nou, ik denk dat we hebben geleerd dat dat niet altijd het geval is. Niet bij gas uit Rusland. En ook niet bij windturbines met zeldzame aardmetalen uit China. Ja. En wat zouden we daaraan kunnen doen om te voorkomen dat China de hele boel overneemt? Nou, allereerst moeten we zorgen dat die grondstoffen, dat we daar zelf controle op hebben. Ik was vorige week in Centraal-Afrika, in Burundi. Daar bouwen de Chinezen op dit moment In het kader van de vriendschapsband, eigenlijk moet ik zeggen, het zogenaamde vriendschapsband, bouwen ze bijvoorbeeld een grote waterkrachtcentrale. Die doneren ze dan aan het land. En tegelijkertijd verkrijgen ze een controle over de mijnen, waar bijvoorbeeld, het is een ingewikkeld woord, praseodymium wordt gewonnen. Ja. En dat is een van die metalen, samen met neodymium en terbium, die in die turbines gebruikt worden. En die grondstoffen, die gaan allemaal naar China. En dat betekent dus dat de Chinezen ook dan uiteindelijk het complete product, eigenlijk een magneet zou je kunnen zeggen, met alle, maar dan wel een heel geavanceerde magneet, met allerlei aardmetalen, dat ze dat als eindproduct kunnen leveren. En wij kunnen dat in Europa niet, omdat we niet daar aanwezig zijn. We zitten gewoon te slapen dan eigenlijk. We zitten te slapen. Nou ja, dat is dan dat zijn uw woorden, zou ik dan moeten zeggen. Maar we zitten wel een beetje te slapen. Ik ging naar de Nederlandse ambassade en ik sprak daar met mensen. En we zijn heel goed in armoedebestrijding en in agrotechniek, hè, dus voor landbouw. Maar de kennis van klimaat en energie, die hebben we eigenlijk nog niet voldoende. En die is ook niet op die ambassade aanwezig. En wij verdienen het wel, denk ik, als land, dat we daar tijdig op anticiperen. En dat we zorgen dat we in dat soort landen ook aanwezig zijn. En dat we niet de Chinezen en ook de Russen, die daar een goudmijn beheerden, dat we die eigenlijk het gras voor onze voeten laten wegmaaien. Ja. Dank voor uw komst naar de studio. Jan Vos, voorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie. Robert Vriezen, hoe gaat het met de files? Het gaat hartstikke goed, althans de goede kant op. 200 kilometer is er nog over van de avondspits. Het zijn vooral files die veroorzaakt worden door ongelukken die nog veel vertraging geven. 20 minuten bijvoorbeeld op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Den Haag-Zuid. 7 kilometer, linkerrijstrook is dicht. De rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. Daar heb je ongeveer een uur vertraging, want er staat 18 kilometer file. Verkeer met bestemming Rotterdam kan omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Er is nog meer nieuws. Meerdere omwonenden van hotel-restaurant in Den Stallen in Winschoten zijn tegen de opvang van Oekraïners en statushouders daar. De gemeente Oldambt wil op die locatie 40 tot 80 Oekraïense vluchtelingen plaatsen en 12 tot 20 statushouders. Maar omwonenden zeggen dat de verhoudingen zoek zijn. In een straal van 500 meter van het hotel wonen 20 mensen. En er komen dus dan straks 100 vluchtelingen en statushouders bij. Het college van de gemeente Oldambt heeft de tegenstanders aangehoord en beraadt zich nog op een besluit. En de protestantse kerkgemeente in Franeker huurt juist 3 huizen in een vakantiepark voor de opvang van asielzoekers. Ze doen dat vanwege de situatie bij aanmeldcentrum Ter Apel, waar mensen soms buiten moeten slapen. Het plan was in eerste instantie om gezinnen op te vangen in het eigen kerkgebouw, maar daar waren niet alle voorzieningen aanwezig. De mensen die worden opgevangen zijn van Syrisch-Koerdische en Libische afkomst. En dit jaar is er voor tientallen miljoenen euro's gestolen uit de winkels in Almere Centrum, zegt de ondernemersvereniging. De winkeliers luiden de noodklok over de vele diefstallen en onveilige situatie in de stad. De directeur van de ondernemersvereniging Almere reageert bij Omroep Flevoland. Het is dweilen met de kraan open. Het wordt geregistreerd, er wordt de politie gebeld, er worden aangiftes gedaan. Ja, en vaak zit de winkelier langer op het politiebureau dan de dief. Je bent winkelier, maar je bent aan de goden overgeleverd. De Braziliaanse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door de linkse oud-president Lula, die in zijn overwinningsspeech de kiezers en God dankte voor deze overwinning. Obrigado, meu Deus. E obrigado, povo brasileiro, pela glória que vocês me deram. Ja, en de huidige president, Jair Bolsonaro, heeft uren na deze overwinningsspeech van Lula nog altijd niet gereageerd op zijn verlies. Ga ik over praten met Mark Bessems, oud-Latijns-Amerika-correspondent, hier in de studio. Welkom, Mark. Inmiddels is ook in Brazilië de nieuwe dag alweer een paar uur oud. Heeft iemand enig idee waarom Bolsonaro nog steeds niet heeft gereageerd? Nee, we weten niet zoveel. We denken te weten dat hij het heel moeilijk vindt om zijn nederlaag toe te geven. Ja. Lijkt me duidelijk. Ja. Hij is normaal gesproken nooit zo lang stil, ook niet op social media. Maar vandaag is het echt opvallend. Complete radiostilte. Ja, hij is in een konvooi met auto's gesignaleerd dat hij vanuit het slaappaleis, de presidentiële woning, naar het presidentieel paleis is gegaan waar hij werkt. We weten dat er allerlei topfiguren uit de Braziliaanse politiek, heel veel bondgenoten van hem, op bezoek zijn geweest. En die zeggen dan achteraf, meneer Bolsonaro is enigszins onvoorspelbaar. Hij is er nog mee bezig. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Nou, dat zijn dan de samenvattingen van zo'n gesprek. Dus we weten niet wat er in zijn hoofd omgaat. We weten alleen dat hij al heel lang heel stil is. En dat is historisch, want normaal gesproken het duurt niet zo lang voordat de verliezer zijn nederlaag herkent. Want er werd de afgelopen dagen ook echt wel gevreesd dat Bolsonaro, als hij zou verliezen, dat hij de verkiezingsuitslag misschien niet zou erkennen. Is dat dan, als je dit zo ziet vandaag, is dat een reëel scenario? Ja, dat is altijd een reëel scenario geweest. Heeft hij zelf de afgelopen, dan pak een beet, anderhalf jaar vaak op gehint. Dat er in Brazilië een onbetrouwbaar kiessysteem is. Dat die verkiezingen oneerlijk verlopen. Hij heeft zelfs gezegd dat hij de verkiezingen in 2018, dus toen hij won, dat die niet eerlijk zouden zijn verlopen. Dat hij eigenlijk al in de eerste ronde had moeten winnen. Nou ja, hij was kortom een beetje aan het opbouwen naar, mogelijk, laten we zeggen, moeilijk doen over een eventuele nederlaag. Mm-hmm. Maar wat wel heel duidelijk is, is dat veel van die bondgenoten waar ik het net over had, veel van de mensen waar hij echt op moet bouwen, die zijn wel naar buiten gestapt en hebben gezegd, we hebben verloren, we gaan nu oppositie voeren. Die erkennen het wel. Zeg maar. Zeker. Dus ja. Het is niet zo dat het voor hem heel makkelijk zal worden om heel erg lastig te gaan doen. Nee, want stel nou dat wel de reactie wordt, dat hij de verkiezingsuitslag niet erkent. Wat gebeurt er dan? Ja, dan moet je vooral, denk ik, wat we nu al zien. Hè, want er zijn in Brazilië op heel veel punten op dit moment blokkades van aanhangers van Bolsonaro. Vrachtwagenchauffeurs zijn hele felle, fanatieke aanhangers van Bolsonaro. Die hebben op verschillende plekken wegen geblokkeerd, waardoor er bijvoorbeeld files staan, al urenlang. En dat is spontaan, tenminste voor zover we kunnen inschatten. Dat zijn gewoon mensen die heel boos zijn. Ja. En dat die erkennen het dus ook niet? Die erkennen het ook niet. Heel veel van zijn aanhang is misschien wel radicaler dan hij zelf. Dus je moet meer denken aan dat, laten we zeggen, dat niveau van onvrede, waar in het verleden wel eens over gespeculeerd werd, is dat misschien het leger de straat op gaan. Zoals we weten ligt Bolsonaro goed bij het leger, veel militairen in zijn regering. Maar dat lijkt me heel erg onwaarschijnlijk. Dat is niet voor de hand liggend. Als er problemen komen, moet je dat echt meer een beetje bij de radicale aanhang leggen. Ja. Maar we weten het niet. Het is gewoon heel belangrijk wat hij gaat zeggen. Ja. En hij zegt nog niks. Nee, precies. Spannend. Dan Lula, de aankomend president. Wat hebben we van hem wel gehoord vandaag? Je had net al een stukje laten horen. Hij heeft een schorre stem. Hij heeft hard gewerkt, zullen we maar zeggen. Twee toespraken meteen na zijn overwinning gisteravond. En hij heeft vandaag ook een drukke dag gehad. Want voor hem, het is ook een beetje afwachten. Want zonder, laten we zeggen, als Bolsonaro niet toegeeft dat hij heeft verloren, dan wordt het heel lastig om een transitieperiode te gaan beginnen. Om die overdracht te gaan beginnen. En die duurt heel lang in Brazilië. 1 januari begint Lula pas. Dus het is nog een hele lange periode waarin het best wel moeilijk zou kunnen verlopen. Lula heeft weliswaar gewonnen, maar het was heel nipt. En in het congres, in de deelstaten, gouverneurs, daar heeft hij eigenlijk niet zo goed gescoord. En dat betekent dat het voor hem heel moeilijk gaat worden om een stevige regering te vinden. Dus hij is meteen vandaag begonnen met het zoeken naar bondgenoten, namen voor ministers en dat soort zaken. Dus daar is hij nu al heel druk mee bezig. Hij had ook tussendoor nog bezoek van de president van Argentinië, die kwam hem even omhelzen in een hotel in São Paulo. Dus hij heeft een drukke dag gehad. Een drukke dag gehad, waarschijnlijk een kort nachtje, we gaan het afwachten wat Bolsonaro en wanneer hij iets gaat zeggen. Dankjewel, Mark Bessems. We blijven nog eventjes bij het onderwerp, want toen de uitslag gisteravond bekend werd, gingen de aanhangers van Lula de straat op om te feesten alsof het Braziliaanse voetbalteam zojuist wereldkampioen was geworden. Ja, een behoorlijke feestsfeer daar. Ook in Nederland was vanmorgen iemand heel blij met de winst van Lula da Silva. Dat is Marcela Ramos, Braziliaanse en woonachtig in Amsterdam. Goedenavond, mevrouw Ramos. Goedenavond. Want hoe stond u op vanmorgen? Ja, de eerste wat ik heb gedaan was natuurlijk even googelen naar de uitslag. En heel erg blij. Ja, super blij. Want opluchting. Een opluchting. U was niet blij met Bolsonaro de afgelopen jaren als president? Nee, zeker niet. Ja, echt droevig eigenlijk. De toestand in Brazilië, de onrust en alles wat hij voor staat is gewoon droevig. Ja, u mocht niet zelf stemmen, hè? Nee, ik mocht niet zelf stemmen. Ik ben op mijn 15e verhuisd naar Nederland. Ik had nog geen stemrecht, want dat krijg je op je 18e in Brazilië. En dus dan ben ik eigenlijk verder met mijn snap Nederlandse. Maar u heeft nog wel familie daar wonen. Zeker. Wat zijn de reacties bij hen? ja, opluchting en zo blij, hoop. Ik denk dat hoop is ook een, belangrijk voor, ja, voor verbeteringen. Wat dus, kunt u uitleggen wat het beleid de afgelopen jaren heeft gedaan voor uw familie en vrienden? Ja, voor mijn tante, die is docent in de universiteit in Brazilië. En zij geeft literatuurles aan de universiteit. En ja, Bolsonaro heeft gewoon heel veel subsidies ingetrokken in het culturele sector en de onderwijssector. Dus dat betekent gewoon dat je minder kon doen. Minder onderzoeken, minder studeren, minder mensen die überhaupt verder konden studeren. Ja, ik heb ook een vriendinnetje die dokter is en die heeft de pandemie meegemaakt onder Bolsonaro. En dat was natuurlijk echt verschrikkelijk, want hij heeft vaccins stopgezet. En zij heeft vandaag op Instagram gepost dat ze ook super opgelucht is en zo blij. En dat echt een pandemie meemaken onder zijn, onder Bolsonaro echt verschrikkelijk was. Dat, ja. Kent u ook mensen daar, familie, vrienden, die wel aanhanger zijn van Bolsonaro? Ja, helaas. Ja, helaas wel. De andere kant van mijn familie, die stemt Bolsonaro. Nou ja, niet iedereen, gewoon alleen mijn biologische vader. Ja. Maar het gesprek, om een gesprek hierover te hebben, is gewoon heel moeilijk. Want het is gewoon heel extreem. En ja. Denkt dus u dat? Want het was ontzettend spannend. Lula heeft met een heel klein verschil gewonnen. Wat denkt u als het gaat om de politieke verdeeldheid in Brazilië? Kan Lula daar? Ja, kan die dat wat dichter bij elkaar brengen? Ja, dat is natuurlijk lastig, want het is heel emotioneel. Mensen zijn heel emotioneel betrokken. Dus zeg maar, ze hebben een heel sterk gevoel bij Lula of een sterk gevoel bij Bolsonaro. En dat is heel zwart-wit. Maar je hoopt gewoon dat Lula uiteindelijk meer mensen gaat kunnen aanspreken die dus niet op hem hebben gestemd nu. Dus ja, je hoopt dat hij met wat beleid komt die deze mensen ook aanspreken. Want ja, Bolsonaro is natuurlijk geen optie. Maar er zou vast een oppositie komen. Maar hopelijk een normale oppositie, zoals het hoort in een democratie. En we hoorden het net van Mark. De complete radiostilte aan de kant van Bolsonaro. Ja. Wat denkt u ervan? Ja, het verbaast mij niet echt. Want wat net gezegd is, hij heeft natuurlijk best wel veel hints gegeven dat hij de verkiezing niet zou accepteren, de uitslag, als hij niet zou winnen. Dus maar vindt u het spannend? Bent u bang dat er nog iets gaat gebeuren? Of? Ja, ik vind het spannend. Ik vind het ook spannend omdat zijn aanhangers ook zo extreem zijn. Een beetje radicaal. En ik vind het spannend voor de onrust, dat ze nog meer onrust gaan veroorzaken. En hopelijk valt het allemaal mee. We gaan het zien. Dank dat ik met u hierover mocht praten. Marcella Ramos, Braziliaanse dus, die in Amsterdam woont. En dit was Nieuws & Co. Zometeen hier op deze zender Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Het ontkennen of bagatelliseren van de Holocaust moet strafbaar worden, vindt minister Jezielkus van Justitie. Is dat een goed instrument om antisemitisme tegen te gaan? Of is het een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting? Daar gaan we over debatteren. Dat zometeen dus in Dit is de Dag. Hier nog de hoofdpunten van het nieuws met Ismaël de Bruin. En ik spreek u graag morgen om 5:00 voor een nieuwe Nieuws & Co. NPO Radio 1. Energiezuinige huizen worden sneller duurder dan woningen die niet erg duurzaam zijn. Dat komt volgens makelaarsvereniging NVM door de hoge energieprijzen. Bij eenzelfde type woning kan het verschil al gauw oplopen tot €50.000, afhankelijk van het energielabel. Afval uit Nederland waar de chemische stof PFAS in zit mag niet meer naar de Vlaamse afvalverwerker Indaver worden gebracht. De inspectie heeft dat verboden na de onthulling van Zembla dat Indaver PFAS in de Schelde loosde. Leerlingen, docenten en ouders hebben vandaag in Hoorn de 14-jarige Dani herdacht. Die overleed na een steekpartij afgelopen woensdag bij zijn middelbare school. Hij raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Een jongen van 16 uit Hoorn zit nog vast. Het contract van Mohamed Ihattaren bij Ajax wordt niet verlengd. De 20-jarige middenvelder speelde sinds begin dit jaar in Amsterdam en werd gehuurd van het Italiaanse Juventus. Al snel verdween Ihattaren uit de selectie vanwege verschillende incidenten. Zo waren er bedreigingen uit het criminele circuit. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kan er een bui vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen wordt een onstuimige herfstdag met kans op zware windstoten, hagel en onweer. En dan wordt het 15 tot 17 graden. En dan is er verkeersinformatie van de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. En er is nog 120 kilometer file over van deze avondspits. Files lossen op, maar als er een ongeluk is gebeurd, gaat dat langzaam. Dat is bijvoorbeeld zo op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Den Haag-Zuid 7 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is nog dicht. Je kan omrijden via de A20 en de A13 richting Den Haag. Dan de A15, Gorkum-Rotterdam. Daar een aanrijding bij Sliedrecht-West. 8 kilometer file heeft dat tot gevolg met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A67 zijn alle rijstroken weer vrijgegeven naar het bergen van een uitgebrande paardentrailer bij knooppunt De Hocht. Richting Eindhoven nog wel 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Voor alle jonge ouders is het inmiddels een bekend probleem. Het is dringen voor een plekje bij de kinderopvang. Het is chaos. Er zijn wachtlijsten van 80